Eser Müslümanım. Müellif İsmail Çetin Hoca Efendi. Seslendiren Kerim Melleş. Soru: İmanın şartları nelerdir? Cevap: İmanın şartları 5'tir. 1. Gayba iman etmek, yani görmeksizin imanın 6 rüknünü kalben tasdik etmek, yani içtenlikle hak ve gerçektir diye görürcesine karar vermek ve hükmetmektir. 2. İnanılması gereken esaslara, Peygamberimizin ve ashabının tarifine göre inanmaktır. 3. Allah Teala'nın azabından korkmak ve onun rahmetine ümit bağlamaktır. Yani dinimizin emirlerinin yerine getirilmesi karşılığında sevabının verilmesine inanmaktır. Dinimizin yasakladığı şeyleri işleme karşılığında da cezanın verilmesine inanmaktır. 4. Allah Teala'nın emirlerinin gereği yerine getirilse bile azabından korkmak, şirk, küfür ve nifak müstesna olmak üzere büyük günah işlenilse bile Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmemektir. 5. Hiçbir şüpheye girmeksizin ölünceye kadar iman üzerinde sebat etmektir. Küfre sebep olabilecek şeylerden kesinlikle sakınmak farzdır.